Беларусь, у наступленне. Беларусь, ты доўга сніла сон цяжкі крывавы свой. Час прыйшоў раскоўваць сілы і за волю ісці на бой. Годзе рабскага цярпення, годзе ўжо астрожных крат. Беларусь, у наступленне, і ні кроку больш назад. Ты прыгнечана найболей, і ўжо грозіць смерць табе, твой ратунак толькі ў волі і твой шлях у барацьбе. Годзе крыўд і прыніжэнняў, годзе кпінаў і пагард, Беларусь, у наступленне, і ні кроку больш назад. Помніць больш за ўсё павінен беларускі край святы, што калі сягоння згінеш, не ўваскрэснеш болей ты. Годзе нам чужацкі лад, годзе страху нам знікнення, Беларусь, у наступленне, і ні кроку больш назад.